الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مائدہ کی چھٹی آیت کی تھوڑی سی تفسیر، بلکہ ہم نے صرف ابھی تھوڑا سا آیت کا حصہ پڑھا تھا اور ترجمہ کیا تھا، آج انشاءاللہ اس کی تفسیر عرض کی جائے گی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے چار فرائض بیان فرمائے اور نماز کے لیے وضو کی فرضیت کو بیان کیا. لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز میں کھڑے ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد پھر وضو شروع کر ڈالو، بلکہ حکم یہاں پہ قمتم اردتم کے معنی میں ہے، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو. فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو. وایدیکم الی المرافقی، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو. ویسے تو الی کا معنی تک ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ الی مع کے معنی میں ہے، جمہور کا یہی قول ہے. لہذا کوہنیاں وضو کے فرض میں داخل ہوں گی، اور ہم اس کا ترجمہ تک نہیں بلکہ سمیت کریں گے. یعنی وایدیکم الی المرافقی، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو. وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو دونوں ٹخنوں سمیت دھو. تو اس میں چند باتیں بہت قابل توجہ ہے. ایک بات تو یہ کہ دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کا ذکر فرمایا تو فاغسلوا کا لفظ استعمال ہوا، اور جب سروں کا سر کا ذکر کیا تو وامسحوا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ غسل معنی دھونا، اور ومسحو یہ مسح سے نکلا ہے، مسح، غسل اور مسح، تین اعضاء کو دھونے کا حکم ہے، ایک عضو کے مسح کا حکم ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ غسل اور مسح دو الگ الگ چیزیں ہیں، لہذا جہاں دھونے کا حکم ہے وہاں پر دھونا ہوگا، جہاں پر مسح کا حکم ہے وہاں کم از کم مسح کرنا ہوگا. دھونے کو عربی میں غسل کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے غسل، غسل معنی ہوتا ہے نہانا، اور جب غین پہ زبر کے ساتھ پڑھیں گے غسل تو اس کا مطلب ہوتا ہے دھونا. تو غسل میں اور مسح میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. غسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ، سوکھی جگہ پر سے پانی کا بہا دینا، اس کو غسل کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ پانی لیں اور اس کو چہرے پہ ڈال دیں، اب یہ بہا ہے تو اس کو غسل کہیں گے. اور مسح کا مطلب ہوتا ہے کسی سوکھی جگہ پر فقط تری کا، گیلے پن کا پہنچا دینا. اس میں پانی بہانا شرط نہیں ہوتا، لہذا مثلا آپ نے پانی لیا اس کو گرا دیں اور یہ گیلا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیں تو یہ مسح کہلائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے تین اعضاء کو دھونے کا حکم دیا، ایک کو مسح کا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں مسح کا حکم ہے وہاں کم از کم مسح کرنا ہوگا، جہاں دھونے کا حکم ہے وہاں دھونا ہے، وہاں اگر ہم نے مسح کر لیا تو کافی نہیں، کیونکہ مسح میں تری پہنچتی ہے اور غسل کے اندر باقاعدہ پانی کو بہانا ہوتا ہے. جہاں تری پہنچانے کا حکم ہے وہاں اگر آپ نے پانی بہا دیا تو مسح کا حکم پورا ہو جائے گا، کیونکہ کم از کم وہاں تری درکار تھی، آپ نے بہا دیا، زیادہ کر دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں پہ زیادتی کا حکم ہے وہاں پر آپ کمی کریں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. لہذا جہاں دھونے کا حکم ہے اگر وہاں مسح کر دیا تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. یہ بات بہت اہم ہے، ذہن میں رکھیے. تو اللہ نے پہلے فرمایا اپنے چہروں کو دھو، تو چہرے کی مقدار یاد رکھیے کہ یہ جو پیشانی کے عموماً جہاں عادتاً بال جمتے ہیں، یہاں سے لے کر اور یہ جو تھوڑی کے نیچے کا حصہ ہے، جہاں نچلے والے دانتوں کا جمنے کی جگہ ہے یہاں تک، یہ گردن تک پورا حصہ نہیں بلکہ جہاں یہ نیچے تھوڑے کا جمتا حصہ یہاں تک، یہ جو حصہ ہے اس کو چہرہ کی لمبائی کہتے ہیں، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک یہ پوری چوڑائی ہے. تو یہ پورا جو حصہ ہے ہمارا یہ چہرہ کہلاتا ہے. اگر کسی کی داڑھی ہے تو داڑھی کو اس طرح نیچے دبا لیں، جتنا حصہ یہ دائرے میں آ رہا ہے، یعنی یہ دبانے سے یہ چہرے کے دائرے میں جو نظر آ رہا ہے، یہ بال بھی چہرے کے حکم میں ہوتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا کہ اپنے چہروں کو دھو، تو چہرہ کا چونکہ دھونے کا حکم ہے تو یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ چہرہ دھوتے ہوئے کسی مقام کا مسح نہ رہے. اگر ایک بال برابر جگہ کا بھی مسح رہ گیا، ادھر سے پانی بہا نہیں، تو وضو کا فرض پورا نہیں ہوگا. تو اب عوام کو اکثر یہ دیکھا ہے کہ جیسے وہ منہ دھونے لگتے ہیں تو پانی لیتے ہیں اور وہ اس طرح دور سے اس طرح پھینکتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ پانی یہاں پہ گر کے تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے اور پھر نیچے چلا جاتا ہے. حالانکہ چہرے کی آپ کو مقدار بتائی کہ یہ بال جہاں سے جمتے ہیں یہاں سے چہرہ شروع ہوتا ہے. اب آنکھوں کے اوپر اگر پانی ڈالیں گے تو لازم بات ہے کہ یہاں سے پانی بہ گیا لیکن اوپر پانی نہیں بہا. اب ہوتا یہ کہ پانی ڈالا، یہ پانی نیچے چلا گیا، اوپر کا اس طرح مسح کر لیتے ہیں. پھر دوبارہ پانی لیتے ہیں، پھر چہرے پہ مارا اور پھر اوپر کا مسح کر لیا، اس طرح آخر تک بسا اوقات مسح ہوتا رہتا ہے. پھر جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ سامنے کے حصے پہ ڈالا جاتا ہے، جبکہ یہ پورا سائڈ کا حصہ، یہ کان کا پورا حصہ، یہ بھی چہرے کے اندر داخل ہے. تو یوں لیتے ہیں، سامنے سے مارا، اتنا حصے پہ پانی بہا، ادھر ہاتھ پھیر لیے، تو یہ ہو گیا مسح، اور مسح سے وضو وغیرہ نہیں ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ پورے چہرے پر سے کم از کم ایک بار پانی بہائیں، کہ یہ فرض ہے، اور تین بار پانی بہانا سنت کریمہ ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں اس طرح پانی لے لیں اور سر کو تھوڑا جھکائیں اور ہاتھ اٹھا کے یہاں سے پانی ڈالیں، بالکل ادھر سے آپ کے پانی ڈالنا شروع ہو تو یہ پورا چہرے پر بہتا ہوا آئے گا، لیکن یہ سامنے کے حصے کو کور کرے گا، سائڈ بھی باقی ہوگی. پھر دوبارہ پانی لیں، ادھر سائڈ سے ڈالیں، پھر یہ پانی لیں، اس طرف ڈالیں، تو آپ یہ غور کریں گے کہ تین مرتبہ آپ نے پانی ڈالا تو آپ کا مکمل چہرہ دھل گیا. یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ شاید چہرے کو کے اوپر تین مرتبہ پانی ڈالنا سنت ہے. نہیں، بلکہ ایک مرتبہ چہرے کو دھونا فرض اور تین مرتبہ چہرے کو دھونا سنت ہے. لہذا ایک مرتبہ دھونا فرض، اس ایک مرتبہ مکمل چہرہ دھونے میں چاہے آپ 10 بار پانی ڈالیں، چاہے 20 بار پانی ڈالنے کی ضرورت پڑے، جب مکمل چہرہ دھلے گا تو وہ ایک بار دھلنا کہلائے گا. لہذا مثال کے طور پہ آپ نے پانی لیا، اس طرح لا کے یہاں ڈالا، سائڈیں باقی ہیں، یہاں سے لیا، اس سائڈ پہ ڈالا، پھر یہ پانی لیا، اس سائڈ پہ ڈالا، تو تین دفعہ ڈالنے پر پورا چہرہ دھلا ہے، تو یہ ایک مرتبہ چہرہ دھلنا کہلائے گا، حالانکہ آپ تین مرتبہ پانی ڈال چکے ہیں. تو یہ اصول یاد رکھیے گا کہ اصل میں پانی کو چہرے پر ڈالنے کی تعداد کا اعتبار نہیں ہے، مکمل طور پہ چہرے کے دھلنے کا اعتبار ہوتا ہے. تو پورا چہرہ اگر دو دفعہ یا تین دفعہ پانی ڈالنے سے دھلا تو یہ ایک دفعہ چہرہ دھلنا کہلائے گا. اسی طرح دو مرتبہ اور آپ کو کرنا ہوگا تاکہ تین مرتبہ چہرہ دھلنے کی سنت پوری ہو جائے. ہاتھوں کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھونے کا حکم ہے اور اس کو فرض قرار دیا ہے. یہاں پر بھی ایک دفعہ دھونا فرض اور تین مرتبہ سنت کریمہ ہوگا. یہاں پر بھی ممن یہ کرتے ہیں کہ اسے ٹوٹی کھولی، اب یہاں پہ دھار گر رہی ہے اور یہاں سے یوں ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، تو یہ پانی لگ کر یہاں پہ گر رہا ہے نیچے، اور یہاں تک بعض اوقات مسح ہو پاتا ہے، خالی پانی اصل میں بہتا نہیں ہے. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے آپ نے ٹوٹی کھول دی، یہ دھار گر رہی ہے، تو یوں ہاتھ اس کے نیچے تک لے کر جائے تاکہ یہاں تک پورا پانی بہ جائے، پھر اس طرح کرے اور یہاں پر پانی ڈالے اور یہاں تک دھار کو لے کر جائیں تاکہ پورے ہاتھ پر سے پانی بہ جائے. اب یہ جو کہا گیا کہ ایک مرتبہ پانی بہانا فرض اور تین مرتبہ سنت ہے، اس میں بھی فقہا نے اور آسانی کے لیے اصول یہ بنایا کہ اگر کسی جگہ سے دو بوند پانی کم از کم بہ جائے تو یہ ایک بار پانی بہانا ہو سکتا ہے. چنانچہ اگر تین مرتبہ کے لیے 6 بوند کم از کم پانی بہے، تو لہٰذا جب آپ ٹوٹی کھولیں گے تو اس کی مقدار اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر آرام سے آپ یہاں تک لے کر آئیں گے تو غالباً 6 بوندیں تو بہ جائیں گی. تو یہ ایک مرتبہ ہی آرام سے اگر آپ دھوئیں گے تو یہ گویا کہ تین مرتبہ دھونے کی سنت بھی پوری ہو جائے گی. اور پھر اسی طرح یہاں پر ٹوٹے رکھ کر ادھر یہاں تک لے کر آئیں دھار کو، یعنی تاکہ پورا یہ حصہ بھی دھل جائے، تو یہ مکمل ہاتھ دھل گیا، سنت پوری ہو جائے گی. اسی طرح پھر اپنا الٹا ہاتھ کریں گے. پھر سر کے مسح کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا وامسحوا برؤوسکم. یہاں مسح کا چونکہ حکم ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالی نے مسح کا حکم تو دیا لیکن اس کو مطلق رکھا، اس کی مقدار وغیرہ بیان نہیں کی. اور قرآن عظیم میں جب کوئی حکم مطلق بیان کیا جائے، یعنی اس میں کوئی کنڈیشن، کوئی حد وغیرہ بیان نہیں ہوتی، تو اس کی وضاحت کے لیے حدیث لائی جاتی ہے. یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کریمہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور جب مسح کا تذکرہ آپ نے فرمایا تو یوں کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے پیشانی کی مقدار کے برابر سر پر مسح فرمایا، اور یہ تقریباً 4 انگل بنتی ہے، اور اگر آپ اس سر کو ناپ لیں تو چوتھائی سر تقریباً پیشانی کے برابر بن جاتا ہے. لہذا چوتھائی سر کا اس حدیث پاک کی روشنی میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہوتا ہے. تو سر کا مسح مطلقاً فرض اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ مطلب مقید فرض ہوتا ہے، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ پورے سر کا مسح کریں تاکہ سنت کریمہ پوری ہو جائے. لہذا پانی لے کر اس طرح آخر تک ہاتھ کو لے کر جائیں تاکہ مسح کی سنت پوری ہو جائے. اور پھر دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، اس میں بھی غسل کا ضرور لحاظ رکھا جائے گا کہ پانی بہ جائے. اگر ہم ٹوٹی کھول کر اوپر سے پانی بہاتے رہیں اور نیچے حصہ جو ہمارا عموماً یہ گڑھا ہوتا ہے، ایڑی کے ساتھ. اس میں پانی ایسا نہیں کہ آپ یہاں سے ڈالیں تو یہاں سے گر کے پھر یوں جمع بھی ہو جائے گا, ہو سکتا ہے یہاں سے یوں گر جائے اور یہاں نہ پہنچے, اور نیچے سے ہاتھ پھیرے تو یہ خالی مسا ہو جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے اوپر سے پاؤں دھوئیں, اس کے بعد تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے یہاں دھار گرائیں اور آخر تک دھار کو بہائیں تاکہ یہ تمام حصے پر سے پانی اچھی طرح بہ جائے. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف چار فرائض کا ذکر کیا ہے, باقی سنن بیان نہیں کی ہیں. یہ تمام ہمیں احادیث کریمہ سے ملتی ہیں, جس کا میں مختصر طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آدمی وضو کی نیت کرے کہ یہ سنت کریمہ ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ وضو کرنے کے لیے یا پاک ہونے کے لیے, یعنی بے وضو ہیں تو باوضو ہونے کے لیے نیت کرنا شرط نہیں ہوتی ہے, یہ مستحب ہے, سنت کریمہ ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ چار فرائض بیان کیے اور ان کو وضو قرار دیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ مطلقاً چار چیزیں اگر پوری کر لی جائیں تو یہ وضو ہی ہے اور اس میں نیت وغیرہ شرط نہیں ہے. لیکن فقہائے احناف یہ اشاعت فرماتے ہیں کہ چونکہ حدیث کریمہ میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ محض اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں, تو احناف یہ کہتے ہیں یہاں پر اصل عبارت یوں ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انما ثواب الاعمال بالنیات, کہ محض اعمال کا ثواب نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی نیت ہوگی تو ثواب ہوگا ورنہ نہیں. لہذا کسی نے چار فرائض پورے کیے اور وضو کی نیت نہیں کی, پاکی کی نیت نہیں کی, نماز کے لیے تیار ہونے کی نیت نہیں کی, تو وضو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. اور کوئی نیت کے ساتھ وضو کرے گا, پاکی کے حصول کی نیت, نماز کے قابل ہونے کی نیت, اللہ کی رضا کی نیت, اللہ کے حکم کی تکمیل کی نیت کرے گا, تو اس کو ثواب بھی ملے گا اور وضو بھی ہو جائے گا. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی ہے, لہذا وضو کے لیے نیت کرنا شرائط میں سے نہیں ہے, سنت کریمہ ہے. نیت کرنے کے بعد کسی اونچی جگہ پر آدمی بیٹھ کے وضو کرے بہت اچھا ہے, تاکہ گرنے والے چھینٹے جو ہیں وہ گر کے بدن پر نہ آئیں. واش بیسن وغیرہ میں بھی کرے مجبوراً تو وضو ہو جاتا ہے. اور کعبۃ اللہ کے رخ اگر وضو کیا جائے تو بہت بہتر ہے. اس کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کے اتنے اعضاء ہی گناہوں سے پاک و صاف ہوں گے جن پر سے پانی بہا, اور جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا اس کا پورا بدن گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا. تو بسم اللہ پڑھ لیں, اس کے بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئیں, اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے کلی کریں گے, پھر مسواک کرنا سنت کریمہ ہے, پھر دو مرتبہ مزید کلی کر لیں تاکہ تین مرتبہ کلی کرنے کا ثواب حاصل ہو, اور کلی کرتے ہوئے غرغرہ کرنا سنت کریمہ ہے, بشرطے کہ انسان روزے کی حالت میں نہ ہو. اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے ہی ناک میں پانی ڈالیں گے اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو ناک میں ڈال کر دیکھیں, کوئی گندگی وغیرہ ہو تو صاف کر لیں. تین مرتبہ پانی ڈالنا سنت کریمہ ہوتا ہے. اس کے بعد تین مرتبہ چہرہ دھوئیں گے جیسے آپ کو طریقہ عرض کیا, پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت تین مرتبہ دھونا ہوگا, پھر سر کا مسح کرنا ہوگا, جس کے دو طریقے منقول ہیں. ایک آسان سا طریقہ ہے, بس یہ پانی لیں ہاتھ میں تھوڑا سا لیں اور گرائیں, اور اس کے بعد یہ پورے ہاتھ کو یہاں تک پھیرتے ہوئے لے جائیں, یہ مسح ہو گیا. اور ایک ذرا لمبا طریقہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی, یعنی پہلے گیلا کر لیں ہاتھ کو, پھر دونوں ہاتھوں کی یہ تین انگلیاں جو ہے یہ والے تین, ان کو اس طرح ملا کر یہاں پر رکھیں اور بالکل پیچھے تک لے جائیں. جب یہ آپ لگا کر پیچھے تک لے جا رہے ہوں تو شہادت کی انگلی, انگوٹھا اور ہتھیلی بالکل نہ لگے, صرف یہ تین انگلیوں کا پیٹ لگے, پیچھے تک لے جائیں. اب یہ ہاتھ کھول دیں اور اب واپس جب آپ لگاتے آئیں تو سر کی سائیڈ میں صرف ہتھیلیاں لگتی ہوئی آئیں. یہ کرنے کے بعد پھر اب شہادت کی انگلی باقی بچی تھی, اس سے کان کے اندر کا مسا کریں, انگوٹھا بچا تھا اس سے کان کے پیچھے کا مسا کریں, ہاتھ کی پشت بچی ہوئی ہے اس سے اپنی گدی کا مسا کریں گے تو یہ مسا ہو جائے گا. اس کے بعد دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لیں گے. یہاں پر ایک بات ضرور توجہ طلب ہے کہ کتابوں میں وضو کے مختلف اعضاء دھونے کی دعائیں لکھی ہوتی ہیں. یہ دعائیں سب کو یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اس لیے فقہا نے فرمایا اگر ہر عضو کو دھوتے ہوئے درود پاک پڑھ لیا جائے تو بھی کافی ہے اور بہت افضل ہے. اور وضو سے فراغت کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھنا یہ سنت کریمہ ہوتا ہے. انگلی اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہوتا, اٹھائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور یہ بھی بہت توجہ طلب بات ہے کہ بعض حضرات کو دیکھا ہے اور خصوصاً پکے پکے نمازیوں کو دیکھا ہے, پرانے نمازیوں کو دیکھا ہے, کہ جب مسجد کے وضو خانے پر وضو کر رہے ہوتے ہیں اور مسح کا موقع آتا ہے تو نل پوری مقدار میں کھلا ہوتا ہے, تیزی سے پانی بہ رہا ہوتا ہے اور وہ آرام آرام سے وضو کر رہے ہوتے ہیں, وہ مطلب مسح کر رہے ہوتے ہیں, تو دوران مسح نل کھلا چھوڑ دینا یہ حرام ہے, مکروہ تحریمی ہے, کیونکہ یہ پانی ضائع ہو رہا ہے, اسراف ہے اور اسراف گناہ ہوتا ہے. لہذا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مسح کرنے لگیں تھوڑا سا ٹوٹی کھولیں، پانی لے لیں، اس کو بند کر دیں، اب اس کے بعد آپ آرام سے مسح کریں. لیکن وہ اکثر یہ عادت ہوتی ہے، نل کھلا ہوا پوری رفتار سے پانی بہ رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، اور وہ آرام آرام سے مسح کر رہے ہوتے ہیں، یہ گناہ ہوتا ہے. تو یہ وضو کا تھوڑا سا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اسی طریقے سے ہمیں وضو کرنا چاہیے، اور خصوصاً پھر وہی عرض ہے کہ غسل اور مسح ان کے فرق کو ملحوظ رکھیں. آگے غسل کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُم جُنُوبًا جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو. حالت جنابت دراصل ایک کیفیت کا نام ہے، ایک حالت کا نام ہے جو بعض امور کی وجہ سے، بعض کاموں کی وجہ سے انسان پر طاری ہو جاتی ہے، اور اس حالت کو دور کرنے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ پورے بدن پر سے کم از کم ایک بار پانی کو بہایا جائے. اس میں غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی فرض ہوتا ہے. گویا کہ اس کے تین فرائض ہوتے ہیں، ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا غرغرے سمیت، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے بدن پر سے کم از کم ایک بار پانی کا بہانا، اور تین مرتبہ سنت کریمہ ہوتا ہے. تب انسان خوب پاک ہو جائے گا، اور وہ مطلب نماز وغیرہ کے قابل ہوگا. اور وہ امور جن کی وجہ سے غسل عموماً واجب ہوتا ہے، اگر جاگتے میں ہے تو جیسے زوجہ سے قربت وغیرہ کی، یا ویسے ہی مطلب شہوت کے ساتھ غسل واجب ہو گیا، قطرات وغیرہ نکل آئے، یا مطلب سوتے میں اگر ہیں تو رات میں جیسے احتلام ہو گیا اور صبح آدمی جاگا اور اس نے دیکھا کپڑوں پہ نشانات وغیرہ ہیں، تو غسل واجب ہوگا، اب اسے غسل کرنا ہوگا. یوں ہی حیض سے فراغت کے بعد اور نفاس سے فراغت کے بعد بہنوں پر بھی غسل واجب ہوتا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم مریض ہو یا کسی سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے قربت اختیار کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم، تو اپنے چہروں کا مسح کرو، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا، دونوں ہاتھوں کا اس سے، یعنی مٹی سے مسح کر لو. تو یہ حکم پہلے بھی بیان ہو چکا تھا، اور انہی الفاظ کے تقریباً الفاظ کے ساتھ ہے کہ اگر تم مریض ہو تو تیمم کرو، اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو. تو یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل پھر ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ کافی پہلے یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم مریض ہو اور پھر پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو. مریض کے پانی نہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو. ایک تو صورت یہ ہے کہ وہ کہیں حالت سفر میں ہے، مریض بھی ہے، اور پانی دور دور تک نہیں ہے، تو یہ بھی پانی نہیں پا سکا. یا وہ گھر میں موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، کہ اگر استعمال کرے گا تو مرض بڑھ جائے گا، یا زخم ہے تو زخم خراب ہو جائے گا، پانی کا استعمال ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ٹانکے وغیرہ خراب ہو جائیں گے. ایسی تمام صورتوں میں پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز کا وقت آ جائے تو تیمم کر لیا جائے. تیمم کا طریقہ میں بھی عرض کرتا ہوں، یا تم سفر پر ہو، دوران سفر اگر پانی میسر نہ آئے تو پھر بھی ہمیں تیمم کا حکم دیا گیا ہے. یا کوئی قضاء حاجت سے آ گیا، تو چونکہ قضاء حاجت کی فراغت کے بعد انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اب نماز کا ٹائم آ گیا تو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی اور اس کو پانی نہ ملا، تو وہ بھی تیمم کرے گا. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یہ لامستم معنی تم چھونا ہوتا ہے، تم نے عورتوں کو چھوا ہو، تو یہ ایک کنایہ لفظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا، جس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات جو مطلب شرم والی ہو، اس کو اگر بیان کیا جائے تو ایسے الفاظ سے بیان کیے کہ مطلب بھی واضح ہو جائے، اور الفاظ صراحتاً اس پہ دلالت نہ کر رہے ہوں. یہ مطلب حیا کا تقاضا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ تم نے عورتوں کو چھوا ہو. اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مس معنی ہوتا ہے چھونا، اس کے ظاہری معنی لیے کہ مس بالید، ہاتھ سے اگر کوئی عورت کو چھو بھی لے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو تیمم کرنا پڑے گا. جبکہ احناف نے فرمایا کہ یہاں پہ مس سے مراد مس بالید، یعنی ہاتھ کے ساتھ چھونا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کنایہ لفظ استعمال فرمایا، اور اس سے مراد ہے عورت سے قربت اختیار کرنا. کیونکہ عورت کو چھو لینا، صرف ہاتھ سے چھونا، یہ کوئی گندگی نہیں ہے، کسی نجاست کا خروج نہیں ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لہذا اس سے مراد صحبت ہے کہ عورت کے ساتھ قربت کی ہو. فلم تجد ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمم صعیدا طیبا، تو پھر تم پاک مٹی کے ساتھ مسح کرو. اور پھر مسح کے دو فرائض یعنی تیمم کے دو فرائض بیان کیے، فامسحوا بوجوہکم، تو تم مسح کرو اپنے چہروں کا، و ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس مٹی سے۔ تو اس کا طریقہ آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ یہاں پر تیمم کے اندر نیت کرنا شرط ہوتی ہے۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ وضو کے اندر شرط نہیں ہے، یہاں پر شرط ہے۔ کیوں ایسا فرق ہے یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں واضح کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔